2006 w Wigor FM. Engineer, I wear cotton in a flames blazing. Yeah, I phase him, he's amazing. We're working on the record just to just stay patient. Check it out. Mayday 2006. Mayday 2006. World Club. Słuchaj w Wigor FM. Muzyka wybrana dla Ciebie, oczywiście dzisiaj wyjątkowo wybrana ze sceny pierwszej, to oczywiście Mayday World Club 2006. Jesteśmy wciąż w Dortmundzie, aktualnie na scenie Mogła i już za chwilę swój set rozpocznie Tom Novi. Będzie to już ostatni set dzisiejszego poranka. Poranek z Wigorem trwa, to już dla niektórych na rozbudzenie, a dla wytrwałych ciąg dalszy. Naszą transmisję zakończymy o godzinie 7. Los Caminos, Przemek Grabowski, jesteśmy wciąż dla was tutaj w Dortmundzie. Jak na razie ja wytrzymuję, Przemek gdzieś poszedł na niewielki spacer w poszukiwaniu gwiazd. Teraz oczywiście muzyka jest najważniejsza. Mayday 2006 w Vigor FM. We'll be right back.

Mayday 2006. World Class.